ostavlja mi broj. A ja levo, levo, samo glavu okrenem, tražim pogled tvoj. A kad se desi, da saznam gde si, njemu te krade, noćas meni sve si. Luvo toba, prazna soba, molim zoru da ne svane. Svane, pa do jutra, moje lane, ljubim na te.